54-nji sure, sure Qamar. Mekkeden nazil bolgan 55 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Kıyamet yakınlaştı. Ay yerildi. Kureyş küffarları birer mucizini körsüla imandan yüz örüp bu doğumlaşkıcı sihir doğru deyişidu. Ular Peygamber aleyhisselamını inkar kıldı. Nefsi haişlerga ergeçti. Yaxşılıqtın, ya yamanlıqtın bolsun, her iş şu işinin ehline cennetke, ya dozakı orlaştırıcıdır. Ularga hakikaten Kur'an haberlerden ibret ilindiğen maktarda ners geldi. Mükemmel hikmet geldi. Allah onların şaki kılgallığı üçün onları agahlandırışlarının faydası bulmadı. Onlardan yüz öregin. O günde çakırgıcı kıyın işkı çakırdı. Yani sırapil hesapkı çakırdı, sür çalırdı. Onlar korkunuştan tikilip karyalmağın halda Goya tarılıp ketken çekepkide kabirlerden çıkıp geledi. Onlar çakır koçunun olduğu bu yıllarını sozgan halde yügüreydi. Kafırlar bu kıyın kündür deydi. Onlardan burun Nuh'nun kavmi inkar kıldı. Onlar bendimizini inkar kılıp Mecnun dedi. Yani Nuh'nu inkar kılıp Mecnun dedi. O dinge davet kılıştın heybi bilen meni kılındı. O perverdigara hakikaten men bozak kılındım. Yardım kılgın dep dua kıldı. Asmanın dervazlarını kuyulup yakışı yamğur bilen içilettik. Zimindin bulaklarını itildirip çıkardık. Allah təqdir kılgan onlarını gharak kılıp halak kılış ışığı binaen yamğur suyu bilen bulak suyu bir-birige koşuldu. Nuhni tahta ve mıhlar bilen yasalgan kimige saldık. Kime bizning himayimiz astıda mağattı. İnkar kılınganını mukapatlaş üçün Nuhnun kavmini gharak kıldık. Onu ibret kılıp kaldırdık. Yani o topan balasını ibret kılıp kaldırdık. İbret algıcı var mı? Minin azabim ve agahlandırışlarım kandak iken. Hakikaten biz Kur'an'ı hepsi üçün asan kıldık. İbret algıcı var mı? Adı kavmi Peygamberi Hud'ni inkar kıldı. Mening azabim ve agahlandırışlarım kandak iken. Şübihisiz ki onlarını biz şumlıkı üzülmeydiğen şum künde soğuk boran evetip halak kıldık. Boran kişilerini orunlardan yulup gitetti. Goya onlar kumur bitilgen hormu köteklerdek yatattı. Minin azabim ve agahlandırışlarım kandakken. Biz hakikaten Kur'an'ı hepsi üçün asan kıldık. İbret alğıcı var mı? Semud agahlandırıcılarını yalğanı çıkardı. Yani peygamberlerini yalğanı çıkardı. Onlar etti. Aramızdaki bizgi okşaş bir ademge erişemdok. Onda kılsak, o çağda biz hakikaten gümrahlıkka ve saranlıkka muhtıla bulunuz. Aramızdan onun o vahiy nazil kılındı mı? Hergiz onda kımaz. O yalgancıdır, mutekebbirdir. Onlar, eti kimnin yalgancı ve mutekebbir ikkelliğini bilidir. Yani ahirette, kimning yolg'onchi mutakabbir ekanligini biladi. Biz haqiqatan sinash uchun ularga tish tugini avatimiz. Esoli, ularni kutgin, ya'ni ularning nima qilarini kutgin. Ularning aziyatlariga sabr qilgin. Suning ular bilan tugining orasida bo'linganligini, qaysining navbati kelsa shuning hozir bo'ladiganligini ularga futurib qo'ygin. Ular birodirini tugini o'ltirishga chaqirdi. O qilichini ilib tugini bo'g'izladi. Mening azobim va ogohlantirishlarim qandoq ekan? Shubhasizki biz ularga qattiq bir ovozni avatib holoq qilish bilan ularni qo'tan yosug'ichining tashlandiq shoh shumbalardek qilib etdik. Biz haqiqatan Qur'onni hepsi uchun oson qildik. Ibrat olg'uchi bormi? Lotning qavmi ogohlantirishlarga chin bitmidi. Biz haqiqatan ularni tosh yog'dirib halok qildik. Faqat Lotning tavalari buning sirtidadir. Ularni ne'matimiz yuzisidan saharda qutuldirdik. Shukr qilg'uchini biz mashindoq mukofotlaymiz. Shubhasizki Lot ularni bizning jazolashimizdan ogohlantirdi. Ular ogohlantirishlardan shaklandi. Ular Lotdan mehmonlarni qo'ydimasligini so'radi. Ya'ni odamizat shaklida kelgan farishtalarni ular bilan levata qilish uchun Lotning qo'ydimasligini so'radi. Ularning ko'zlarini ko'r qilib aytdik. Ularga azobimni va ogohlantirishlarimni tetinglar dedik. Haqiqatan ularga aytganda doimiy azob nozil bo'ldi. Ya'ni oxiratning azobiga ulanib ketadigan azob nozil bo'ldi. Ularga mening azobimni va ogohlantirishlarimni tetinglar deyildi. Biz haqiqatan Qur'onni hepsi uchun oson qildik. Ibrat olg'uchi bormi? Shak shubhasizki Fir'avn jamoasiga ogohlantirishlar keldi. Ular bizning butun oyatlarimizni yolg'onga chiqardi. Ularni g'olib, qudratli holatda turib halok qildik. Ey arab jamoasi, ulardan sizlarning kuffarlaringlar ortiqmi? Ya'ni men halok qilgan o'tganki ummatlardan sizlarning kuffarlaringlar ortiqmi? Yoki sizlarga samoviy kitoblarda Allohning azobidan kechirim qilinish bormi? Yoki ular biz Muhammadning ustun g'olib qavmimizdandu? Mushriklar to'pi mag'lub qilinadi. Orqaga qarab qochdi. Hargiz undoq emas. Ya'ni ularga beriladigan azob bula emas. Qiyomat ularga azob qilinish va'da qilingan vaqtdir. Qiyomat texmi qiyindir. Texmi jafoliqdir. Gunohkorlar haqiqatan dunyoda gumrohlikdadir. Oxiratda do'zaxdadir. Ular do'zaxda dim yotqizilib soriladigan kunda ularga do'zaxning azobini tetinglar deyiladi. Biz haqiqatan hamma narsini o'lchamlik yaratdik. Birar shayini yaratmoqchi bo'lsak, bizning amrimiz faqat bir so'zdir. U ko'zni yumib ochganning orliqida o'rinlanadi. Biz haqiqatan o'tganki ummatlardan kufrda sizlarga o'xshash bo'lganlarni halok qildik. Ibrat olg'uchi bormi? Ularning qilgan yaxshi va yomon ishlarining hammasi nomi amallarida mavjuddir. kichik ish, cho'ng ishning hammasi Lavhul Mahfuzda xotirlangandir. Shubhasizki, taqvodorlar jannatlarda bo'ladi. Suv, may, hasal, sut o'stanglardan bahramand bo'ladi. Ular qudratlik Allohning dargohida ko'ngildagidek joyda bo'ladi.